وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی چاغا عام جہادی زندگی وا او د انقلاب اسلامی انقلاب زندگی وا د دعوت او د جہاد دوار پلی یو شانتی روانه وی دعوتم کید او جہادم کید او اسلام غلبه چې راځي نه په دې دواړو طریقو باندې راځي دا دوه لارې دي دوه سبب دي دعوت چې مسلمانان جوړيږي ایمان اعمال اخلاق سیت په دې نظری خلکو کې راځي او د جهاد په وجه باندې با د کافرو چې هغه مانع دي او رکاوټ دی هغه ختمي که دعوت چرته نه او د عوام او زموږ اسلام نشي نو غلبه د اسلام نشي راتله اسلام په انسانانو کې وي چې کله عوام الناس کې اسلام نه نو غلبه د اسلام به څنګه راشي نو دا مهمه خبره ده د دې نه خپل ذهن او زړه اول نه دی پکار بازارنګ کله چې صرف دعوت کیږي جهاد او سمګره نه نو دا کافر رکاوټونه ډیر شي یوه چلونه ډیر ورځي دې ډیر ورځي د مسلمان د خرابولو او داغه د تبا کولو نه ځکه نبی صلی الله علیه وسلم دا دواړه خبري بشری چلولې دعوت هم چلې دو انسانان دې سره کړې جوړي او ورسره jihad هم کړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنې غټه معرکه او jihad چې کړه دې نه دا د بدر غزوه ده چې قران کې دا وی تذکرہ شوی ده ولقد نصرکم الله ببدر وانتم ذله فاتقوا الله لعلكم تشکرون الله او بدر کې تاسو مدد کړې ده او دا سوره انفال چې ده دا موږ چې کومه کېتنه ولوسل دا ټول دې مبارک نازل شوی و د بدر د غزا تشریح او دا غنه فیدیر استل او مسلمانانو ته تربیت ورکول رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غزوات شوی دی او بیت قران کې ذکر شوی دی دا ولی د تربیت وای هلته دی واقع کې تاسو نه دا ورانه او شته چې مکه وای دا کارم صحیح وکړه چې به کوي لکه کسان یو کار وکړي او سره وترسته به تربیت ورکړي په دې کې چې دا طریقه صحیح او دا غلطه و راتلونکي زمانه کې د څه مکه وای دا غینه عبرت وره عبرت نو کیسه د بدر څخه قران کریم کې ډیر سورته کې ذکر شوی دا خاص کر سورت العمران کی تفصیلی او سورت انفال کی نو تردید پر منگا خبر رسولی و چی دا مشرکینو اغا جیشی لکر اغرا ورسی دا دیال لسو کسانو چی اخنس ابن شرق بنو زهرا اغیتی جدا کلل اغیوی رجل منگ نیزو جنگ لدیت سزو رد دیجی کبی منگا قافی لواد اغی حفاظت وشو بیتا واپس کیو اگر چه واپس شنه بیروست زمانه که وی بنو زهراو با دا دیخنس ابن شریخ دیر صفت کهو چه ستا پا وجه بانی من دا اگر ورزی دا حلاکت نبج شیوی وکانا فیهم شریفا مطاعا بی با خلکو دا دیر تابیداری که ولی دا غخبری که بیلی چه دا زهرا دا دیو ولی تابیداری دیر که ولی چه دیر خرای ورکڑی و پا بدر کیز من دا واپسی دا من واپسی اختیار کنو دیر پی ادم وکڑا دا زر کسان پیدا شو دا د ابو جهل لقم قلتوب او دا غدا بد اخلاقی په وجه باندې د هلاکت کندې ته پریوتل دا زیاده وسه اوس مرګری کا کله چې مشر غلط سړی وي کنه نو خپل قوم د جهنم کاند ته مرسه په دنیا کې تباہی. هر مشر چې بد اخلاق وي او صرف غصه ولا حکمت ولا نه نو خپل قوم هغه تباہ کوي. نابو جهلم دا شان چې لوګ خپل قوم تباہ مونږ یو دي کفارو چې دا کوم مشران بد اخلاق دي د مسلمان د لپاره خي وجدا ده چې ابي د دې بد اخلاقي او د بد عملي د وجه خپل قوم د ای تباہ کی د کفار د قوم هغه هلاکت تر ته راغی. خلک یې وجه دا بدري کوي بدري نه کوي هغه هلاکت ته بوزي. سمجه د مسلمانان ملکون د دیو راځي او عملي کوي تمره د هلاکت زه تر نږدې کی په دې باندې ځکه خفغان نه پکار او یو امتحان ونتی په ایمان ولاو باندې چې دیو څه شي کوي دیو د الله د دین لپاره څومره خواري کوي. نابجهل هغه دا کارو کوي چې داخله چې مشوره کا خبره رد کړې چې نه موږ بزو او بدر ته بزو التبا عرب تخبل نمو شهرت ورکیو خلق لبا مالونه ورکو چې خلق د پته ولګي چې دا قریش ډیر قوي او مضبوط قوم دی همیشه به موږ نه لري. نور روان شو او بدر ته نزدې قران کریم کې تعبیر دی العدوۃ القصوا کې واړول العدوۃ القصوا د بدر د میدان چې ګرځا به ته ورونه دي د دې غره نشه ته وزيره مکی ته ورته نزدې د مدینه نوران دي په دغه ځای کې دیو خپل پړا واړه وو دنه وکړل. د دې سره اوس نبی صلی الله علیه وسلم هغه روان دي نو دا غره حا علاقینا او لیدل دي په دغه ځای کې نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر راغی چې دا قافله په تښتېدلې ده دا غینه اور خلک مشکل دی خدا غه طرف د کافرو پورا غه سوچ راغله ده مقابله د فاره. نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبر وش چې دا کسان دا غه ځای راغلي چې روان شي دي. نو په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم خپل مرګري راځه مکړلا او یو مجلس منعقد کو د مشورې مجلس استشاری چې د وای چې مشوره کوي دی بارک. نبی صلی الله علیه وسلم پته ولګی چې دیو وخت کې jihad ضروری دی قتال کول پکار دی وجه دا ده چې دا قتال ونه کړی شي دغه د مسلمانانو لري ویل دی شکست دی چې کافر دی دا غزه نه راځي په دې علاقه کې دی ګرځي او دی ته سن شي ویل او کې دې شي دا کافر دی مدینه ته راوړی شي او دلته به کور کې دا مسلمانانو وای نه به څو مخه ونی شي او ولدار کدا کافر دی چې وګرځي راوړی د مسلمانانو هغه عظمت چې د خلکو په زړه کې څنګه سره درجه کې پریوتې دي او د خلکو کې یره پیدا شوې ده یره به استفاده ماشین د دې دوی نبی صلی الله علیه وسلم په دې خبره پوي ده چې دی وخت کې جنگ کول دا ضروری دي. لکه دې آیت مده دا اشاره کړی ده قرآن کې دا اشاره ده یجادلونک فی الحق بعد ما تبینا په دې کې بتاله پوي شي چې په دې سیرت په دې حساب باندې پوي شي وای بازي مرګورو باس کاوه په حق کې یعنی په جهاد کې بعد ما تبین فضل کنه چې جهاد اوس واضح شوی دی یعنی کولی ضروری دی چې کافر درغلي د خپل مرګ د له اور زینه در روان شوی دا هغه زمانی مطابق سلو درې درې سو کیلومتر مزل دی کړی د مسلمان د مقابلې لپاره. اوس موږ په دې دور کې د امریکین راغلي د دې ته در رسیدلی دي د حق کار کېدل وای د حق کار کېدل معنی دا ده چې جهاد په دې وخت کې فرض شي چ کافر راشی او د مسلمان مقابله کوي نو د څه وقته بعد ما تبین شي په دې کې به بشونه نه دي په کاري د فرض کې پای دی او که فرض عین دی او څنګه چلو کو څنګه ونه کو مورنم کی اجازه والو کو وینلو د پلان والو کو وینلو او دا به څنګه په دې کې به شکوک او شبهات پیدا کول دا غلطه خبره ده د څه وقته کې به شکوک او شبهات به نه پیدا کړي به صرف د کافر مقابله او د الله د رضا لپاره صحیح ترتیب باندې لذي آيات كريمة جدا دا معنى براتا دا يجادلونك في الحق بعد ما تبينا چه حق كارشو كفر راغي نبیسن تاسو باسونه كوي الله دا صحابه وتوائي چه باسونه مكو ويوسكار وك لك دا خبر الوسط ذكر كي ننبي صلى الله عليه وسلم تقول دي خبر معلومات دا غلق الله لرو كارتيا ورکر دا وحي وتكي عقل وصره دا خبير دا وخيار دا جنق وتكتيك وترتيب باني پوئي ياسي ملاقه نره چې صرف یو څو ټکي سبق ویلې په دې ټول خبر باندې پوي. نبی صلی الله علیه وسلم د مرګو سره مشوره وکړه چې څه چل کو دا کافر راغلي دي څه کول پکار دي. نو په دې وخت کې لګو مسلمانانو دا کشرانو هغه دایمه لري چې موږ د جنگ په نیت نه راوتی او موږ په ځان سره له حمله نه دراوړې او په مدینه کې ډېر مسلمانان پاتې شوې دي چې چرته د جنگ نوبت وې نو موږ به هغه ځان سره وشتي وې لکه نه یره پراله ځکه انسانانو مې خو یره راځي او جنگ ډېر ګران کار دی څوک کې خو نه دي اسی په خلبانې سره خبرې کین اسانی نور چې میدان کې سره حاضر شي به بدلې کی وإن فريقا من المؤمنين لكارهون د مؤمنانو یو ډله الله تعالی منافقان نه وای دي چې تفاسیر ګل کړي وي دا بعضی منافقان دا ډېر غلط خبره کړه نه دا مؤمنان دي ایمان ولدي دا کافر منافق پکې نشته ایمان ولدي خدا جنگي بد ګاڼه چې ونه شي نو خبي ځکه موږ لګي او کافر دي دې څه تیارې ولا بکارې څنګه به تیارې جهاد وکړو کراج تبعیلی تو تبعانی دا جنگ بد ګاڼه نه یوه شي مشوره ورکول چې جنگ نه کوو او نو دې لا زود مدینه نه نور مګری مدد ځان سره به ګورسته جنگ وکړو هغه دې شرای ورکولا لیکن مشران شوا هغه چې سترای ورکړي ابو بکر صدیق پاسې دا کیسه خبرې وکړلې چې الله تعالی راکې جهاد پکار دیو دا ګرانه خبره نه ده او خوري خوري خبرې وکړلې فقام وقال واحسن کیسه خبرې وکړلې به دا کنه زه به عمر بن خطاب رضی الله عنه پاسې دا خپل خبرې هغه وکړلې زوړتیا د بدرۍ او داسې د زیرو خبرې وکړلې هم کیناستنه به په دې کې مقداد بن اسود پاسې دا مقداد بن اسود د درو مهاجرین صحابه دي او مشران دي مقداد بن اسود از جنانو صحابي او ویل یا رسول الله لا نقول كما قال بني اسرائيل من دا خبر نه کول کبه بني اسرائيل چې موسی عليه السلام ته ویلو موسی عليه السلام ته ویلو چې جهاد د لاشي ناغي او ته دا جواب وکړه چې اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعدون تلا ش استرب تاسو مرګري وي او هغه د لاشي موږ دلته بنست موږ د جبارين مقابله نشو کولای د عمالقه او هغه الارض المقدسه هغه ته موږ نشو داخله دله ای کې ډیر تکړه او مضبوط قوم دې دایمه قابلیت ګرانه مشاره سم خپش او کېری او توکل چې الله پاکا د دې قانون موجوده کی قران کې راغلي سورې مایده کې کېری او توکل بیا مشاره سم هارون سم ته وفات شو او هغه زېیل پاتې شو په میدان کې تیهونه په الارض سلوه کاله به بیا مشه حیران ورسته زمانه کې بل الله پاک خبر کړی شاید سم بزان نو دو ته ویل چې موږ د بنی اسرائیل په شان ته نه یي بلکې د شه ته ویو چې اذهب انت وربك فقاتل تلاشا اے محمد رسول الله علیہ السلام استرب هم لاشی فقاتل تاسو جنگ وکي ان معكما مقاتلون من استاسو مرګي من دنا نجدا کیو چې الله رسول سوا هغه خبره به مونږ منو ابي ذئب تر فرمایله مقداد ابن اسد چې يا رسول الله کتمنګ چرتا برکل غماده پر بوزي لو سرت بنا الى برکل غماده لقاتلنا من دونه معك برکل غماده لا قبر کې تمنګ بوزي يا رسول الله نو دا غنه مخکې چې کوم قومونه دا ټول سوال لمن جنگو برکل غماده تذکر برکل غماده په یمن کې وزيو دا غنه دی خو تر مدینه پر سوار لس قبيله وي دا سوار لس قبيله ټول د نبی رسول دښمنان دا دا مطلب دا ده کدا څوار لس کومونه را باندې ټول وې کنه واغه زه تم ځان د سوال مطلبې نو موږ به د ټول کومونه مقابله وکړو غزه ته ځان ورس پدله دا قریش دا یو قوم دی څومره چې موږ د دشمنان دي دا ټول چې را باندې وې موږ یې وودل دیو د بدرې خبرې وکړلې عبد الله بن مسعود وای وای دې مقدار دې خبرې وکړي چې ارمان دې دا ما کړې وې ځکه نبی رسول الله به دې خبر ډیر خوشاله او دې بدر مرګ ډیر خوان کړي چ هغه د شه د بدري خبري وو کی او د شه د ژورتي خبري کی مرګ جو فاشن د الله لاس کې ده چې څو وخت راولي او خبره راولي نو د سره د ټول مرګو له حوصله وشتي د حکمت خبري بم کې ده حکمت تبم ګوري او ور سره د بدري تبم ګوري واځي د بدري باندې کار نه کی او واځي حکمت باندې کار نه کی دوه خبره سبب وو دا خبره وکړه نو په دې کې نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم به فرمایل چې اشیر علیه امر ګور مشوره راکې کان دا مهاجرین دي درې واړه مهاجرین خاص مرګری دی او جنگین خلک دي د دې مقصد به سره وځي د نبی صلی الله علیه و سلم غرض دا و چې د انصار مال جواب راکې ځکه انصار په دې فوج کې ډیر خلک دي مهاجرین لګ دي بلاره چې د انصار سواده شوی چې تاسو بس ما مدد کوئ په مدینه کې دنه مراد و نو په دې کې سعد رضی الله عنه چې دا مشر دی هغه پاتې دا ویل یا رسول الله تاسو مونږه ته اشاره کوي ما په خیال وایو نو هغه ته به دې خپل خبرې وکړي چې یا رسول الله مونږه هغه خلک نه چې تاسو را مواده کړل چې په مدینه کې به دې سره مدد کوو ارزه کې چې ته مونږ بستا مدد کوو او به د انصارو تر طرفه زه خبر کوم او خپل خبره هم درته کوم چې یا رسول الله ته مونږ باندې چې څه کې هغه کار زموږ ته یې امرنا تبع لامرك من خبر استاد خبر تابع خذ ما شئت من اموالنا از من د مالونه چې صاف لا غواخ لا او کم شي چې موږ راکیا غراکا وما اخذته منا كان احب الينا مما تركته کم پیسې چې موږ نه واخستلې په چاند کې درانه واخستلې دې ته باز موږ ډیر خوشاله په نسبت دغه چرال پرې دی کوتل دې ته ایمان وای یا رسول الله مال واستا مخامخ پروتي سمره چې ته اخلي غواخ لا په دې جهاد کې لګې او کوم چې واخست هغه بس مون ډیر خوشي په نسبت دا چې پاتې شه د څه باندې وجه ډیر خماله راته پرې خو دا پاتې شون کې عمل برته پخ نه دی دا د الله په لار کې چې کوم وقف شو دغه مال سره بس مون ډیر محبت دی دا خبره موکړه او دایمه ته ویل چې سل من شئتا وقتا من شئتا یا رسول الله چا سو چې تسل رحمی کې بس مونږه مشرکو او ته چې چا سره پرې کول کې مونږ مونږه سره پرې کو او دا یو فرمایل کو تمنګه په دریاب باندې پورې باسي اخوا لو استعرضت بن البحر کته دریاب هغه په موږ باندې پارکی او هم پورې باسي فخذته نو لخذناه معك کته په دریاب کې پورې وصلې موږ باندې سره پورې وځو یا رسول الله دریاب باندې کورونه وصلې موږ د سمر ګری دي خبرونه موږ نه لیدو او د قران شارو صفته او توکو چې موږ په دې خوشاله چې تم دشمن سمې لاو چې ان لصبرن فی الحرب صدقا فی اللقاء فجنگ کی صبرناک او په ملاقات د دشمن کی متحملین منگا رشتین حمله کولو والا رشتین حمله کولو والا رشتین حمله دې توای جاسي تک نه یې اسی خبر والا صرف نه یې یقیني جنگ یې نه منگا نبی صلی الله علیه وسلم په دې خبر باندې زړه خوشاله شو ځکه د انصار مشر دغه دا خبره وکړه ولیک رسول الله صلی الله علیه وسلم دې جنگ ته بوزیو د څه د زړه نه نغه جنگ به خوندم نه کوي او دسی غلبم پکې نه حاصله یي بل نیت خرابې به ندرته دې مرګرو ذهن سازي وکړله ټول جهاد ته تیار شلو چې کتل الله غلار کې کول مکار دي هر څنګه چی وي موږ دې ته تیاری کله چې دا مشورې د مرګرو نه واخستل نو نبی صلی الله علیه وسلم ته دوه خبره وکړه یو زداوی چې سیرو زجو سورزو او دې نو زداوی چې وا ابشرو خوشاله شي د نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره شته یو عام امیر په شان ته نه وي اگر دا وحی پس ریبا که دلی وی و اب شروع خوشحال شای دا اب شروع کلمه پا ایو بردی را خواگل اگه دلی چه دا اللہ نبی وی چه خوشحال شای معلومی گی دا شی فتح رت للوالا دا و اب شروع فا ان اللہ تعالی قد وعدنی احد الطائفت یعنی اللہ ما سواده کرده چه پا دی دو دلو کی وڈا لمنگ را کئی یا دا دا ابو سفیان قافلہ دا بمنگ تمیلوی اللہ تا تین نو کرده ذکر دا شک خبر بے کولا او یا د دې کفارو چې کوم د فوج راغله دي په دې باندې به موږ الله غلبه راکړي احد الطائفتين دا وعده الله کوم ځای کې وکړې و د دې آیت نه معلومیږي چې دا پټو ته الله وه کړو چې حدیثو کې دا خبر راغله و حدیثو کې قران ډیر کرد په حدیث نه بوي باندې حواله ورکړي دا چې دا حدیث یو ګوري قران وایي دا خبر حدیث یو ګوري احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې قران کریم کې ډیر آیتونه کې حواله راغله دا زموږ د زمانه کې دا باج کافر پیدا شوی دی او دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه غنیو نی منی او انکار دی کوي وای موږ صرف قران منو دا دایو رانی غرض دی موږ یو د قران ډیر آیتونه د سیدی چې په حدیث حواله ورکړي دا غیر سبب څه کوي دا قران ډیر آیتونه نه هلکې تر څو چې حدیث دی نه منل دا کوم ځای کې الله وعده کړی و دا په خوب کې کړی و نبی صلی الله علیه وسلم او د شی خوب لیدل په خوب کې او تعالی دا ویلو چې په دې دوه ډلو کې به یو تاسو ملوي وإذ يعدكم الله يد الطائفتين يعني في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم خوب ولید رسول الله خو وحی وی خو په دې جهادونه کې دا مؤمنان خوبونه ډیر لګینی الله تعالی طرف د شزيري په دې کې راځي کله چې صادقان مرګري رښتینی او حلال مال هغه ځان سره اخستی او سیتری کې زکار کې ډیر ناشنا کرامتونه ښکارې کې دا جهاد وی زکه سبب د ایمان د زیادت دی ایمان کسو ډېرې د ذریعہ جهاد دی الله پر لاره کې جهادونه کې بدل شي احوال باندې راشي ناشنا ناشنا حالتونه براشي چې ستا ایمان په الله باندې بڑھاو شي د خوب په ذریعہ باندې هم دغه صورتونه براشي او داسې ناشنا ناشنا احوال براشي د مرګ په ځای کې به تیز تخلاص شي د مرګ په ځای کې او آسان ځای به په هغه ځای کې به مرګ یې استعمال شي دی بانی دا اللہ سبحانه وتعالی قدرت سری تمعلوم شی داغ وجود و طول کارون و دا طول کارون واگی دا اللہ پلاس کی دی ندا خبری و طوقع چین دا طائفتین اللہ مگل را کئی او دائمتا او فرمائل درم خبر دا وکڑا کانی الان انظر الى مسارع القوم ویاکی اس مات اللہ دا اغا میدان بدر اپتو اترخ کارا کئی او اغا کافر پکی وجه لے کی گی اغه ما توس کاره کی دسه دلک د ویډیو کې سره د مخکې نه ډکړې شوی او نبی رسول الله ته ګوري او مرګرو تعالی وایي دې ته پېښې وی وایي د مخکې نه خبر ورکول دا وحده وهي د دنیا هیڅ دغه دانش کولای هیڅ علم ولا هیڅ طاقت ولا چې دراتونکي زمانه خبر دی یقیني وایي چې سوا ده وهنه چې د وحي بزرګي باندې کار کوي په دې کې دې ته اشاره وکړه دا جنگ غالب ده په نسبت د ابو سفیان د قافلین ویل ول زکه چې نبی رسول الله وايي چې خلق ملکی معلومی دا چې جنگ بکی خدا خبره ده چې بین ساتله بین وانت چې یا به قافله یا به جنگ یو طرف ته د یقیني کوله تر اوسه پورې نه دا الله د طرف ته سره کاوا نو په دې کې دا ایمان والا روان شو دا خپل فوج دی محمد رسول الله دا یو امیر دی او مشر دی معلم دے او دا اللہ دا طرف وحی آغا نازی دیگی او دا اغا دا طرف مدد دے او پاک جماعت دے صرف ایمان والا چی پا مخلص مکہ باندے سے خلق نو نتیر شوی دی و نبا موجود سی لکن دگا جماعت چی روان دے نبی رسول اللہ سام روان پا دیلارا پا دیلارا کی واقعانی ما اغا دا سرالا چی یو اعرابی مخی تر آگے یو باندے چی نو نبی صلی اللہ سام مرگرو تی تپوسو کو دا دی قریشو ببارا کی جر دا کم زی کی دی نارسه سپاده متا نوا ذکر چې دغه بیم کاو استخبارات استکشافات بیم کول معلومات بیم کاو چې دا کوم ځای کې دی سطر کې سره روان دي هغه سم معلومات نو د مرګرو ته ویل چې دار رسول الله دې بده سلام واچو عرب چې نه پوه شانه خلک کی نه ویل تاسو کې رسول الله شته و یا شته دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حضور دنیا پرستی وکړه ویل چې کته د الله رسول زما بده وکی بده خیرته کې کم بچی دی مذکر دے کمان نس دے نر دے کمان دے اللہ تویہو دا جو دے اوکانو دے بچو سر اغامو دسے نہیں چلے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ واچے اور آشے تابیداری وکا دعا تے واخلا راشد آغو مخت وگورا فیدا واخلا و باچے خلی صرف دے دن نم دے دنیا فیدا کلی یہ صرف دنیا وگڑی دا دنیا دے بیش اختار شوئے دے والا حضر اللہ دے دن پہ چوکار کے دن نا دے دنیا فیدا خست نغه دا خبر ورکړه پدې کې یو صحابي اگر مخکش ځکه دا خبره په بده ولاګل چې د دې ته پوسله کې نغه او تاسو ته خبره ورکړه هغه وځي د دې په خټه کې داده چې وقعت علیه نسوت علیه په دې کې باندې ته حمله کړې ده او تا دا غسر بدکاری کړې ده او دا غینه دا حمله شوې ده ادا به بشيره وړي پدې کې هغه زوږه ورټنه ورکوړي چې د څه ته پوس د نبی رسول الله صلی الله علیه رسول الله صلی الله علیه چې چپشه فقد ابحث على الرجل غلط جواب دی ورک فاحش جواب دی ورک دې جواب مور کا ٹھیک دا کنه په سره دې دشت په سره وګه چې تاسو کې رسول الله نوز ما دې خېټه د بچی له وای چې دې وکي په خېټه کې کم یو بچی دی هغه دا خبر په دنه په یو کړل په توله سم جواب مور کا وګه نو دا اصول چې موږ لپاره دې سره د بیانول غرض دا دی چې په دې کې هر خبر زموږ لپاره اصل او قاعده ده سنت طریقه ده هغه دا چې شړې د تورانه خبرو کو ته ډیر اورانه وته نه کې کډیر اورانه دی او تو ک الله د نبی سزا درکې دغه حدیث کې د نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای المستعبان ما قال فعل البادی دکن ذل مارو جبل تک انځري وکړلې نو د دې ټول ګنابه په داولنی کس باندې وی چا چې اول کنځلی کړی دی د دې ډول کنځلو ګنابه دغه پسری خو ما لم يعتد المظلوم و دې مظلوم زته وکړ به زمو مجرمي تاسو چا یو کنځلو کا تاول جواب ورکړ خیر دی ورکول شي دا جواب لیکن کتاب چې دوه وکړل یا زه ته دی وکړل الله به ته امر راګیری تم ظالم بیا غم ظالم وګوره دا قانون مونږ ته کوي چې چرته چا د سزا ته وکړي او څه کولای شي کنزله توګه ته کنزله کوي په دې کنزله ته باندې ګناګاری جواب ورکول شي او صبر در کار او زه ته مکه وانه دې سړي زه ته وکړه ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فشت علی رجل چې مکه به روان مخه ته نو یو علاقه ته ورسه د بنو غفار یو دو قومونه تاسو یو وګورئ د نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا چې بلاره وته د نمونه تاسو به کاو دا نه به فال نیو دم یو مستحب طریقه ده چې سره دې سوي کی دو غرونه دایم په منځ کې لار او د دې غرسنم دی او د دې مصلح نوم دی مصلح بسین سره او د دې بل غرسنم دی او مخرین می دی دا دو قومونه چې اوسېږي د دې سنمونه دي دا یو بنو النار دي دا بل بنو الحراق دي بنو النار د اور بچي او حراق د سوزش بچي او مصلح هغه تواجه د یو قوم او د یو فوج د انتظار زه دا معنی مخری معنی دا سری کون کې نو په دې نمونه کې څه غلطی معنی پرته وي نو نبی صلی الله علیه وسلم دا نمونه بد وګڼل او دا لارې پرې خدای په بل لار باندې روان شي چې کما بهترین لار وا پاګې باندې روان شي چې دا کې نم خو باز خلک وایي دلته بدفالی نه ولا دا نبی صلی الله علیه وسلم بدفالی ونه نه ولا دې ته ویل کې دی شي ادنا نم پرې خدل او اعلی نم هغه اختیار ول ادنا پرې خدل چې په دین نم کې بد معنا پرته دا وفریدو دا بل نم چې په دې کې چې استمانه پرته هغه بوالو لکه یو حدیث کې دا راغلی دی او زه حداله نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ داسې کار وکړ په یو لار باندې روان دی یو کلی نوم خراب ونتی نو هغه پرې خدل بلې واخست عمر ځان وی ظاهران ما چې یا رسول الله زه خبر وکم کوي نه کوم وی وکا وای تا موږ د بدوالی نه من کړیو د خپل دی وکړل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما بدوالی ونه کړل ترکت الاسم السيء واخذت الحسن ما خو بد نوم پرې خدل کوم واخست دې کې د بدوالی څه معنی نشته دی او هغه دا فرمایو چې اذا ابردتم لي بريدا فاجعلوا حسن الوجه حسن الاسم کله چې سره ما سره لګي د شهر اولګي شریر بد شکل نه او د شهر اولګي چې نیمه کسته یې ځکه چې ای کی الله دنه برکات شي کستنن کی کسته مخکې الله برکات شي نو په دې کې دا واقع مراله دي نمونه متعلق واقع چې نبی صلی الله علیه وسلم د کستنن نه نیک پال نیو او د بد نمنه به بد پال نه نیو بد پال نیول نه روا دي هغه نه من راغلی دا نیک پال چې د مستحبه طریقه ده چې سره ونی شي دا د علوم د نه بوت سره تعلق لري د نبی رسول الله د علمونو سره تعلق لري په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم روانو تر دې چې د بدر علاقې ته ورسېده الله العدوۃ الدنیا ته ورسېده العدوۃ الدنیا د دې غرنه دې طرف ته سه وګورئ غر دې نه هغه سره ته هغه طرف ته کفار دي او دې طرف ته دا خپل چې کوم طرف ته راوته دي نه په دغه ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم او داغه مرګرو د موقع پراوي واچو دغه ځای ته ورسېده بدر ته قریب زیاده مرګي دې ته په آرام باندې کې تاسو کېنه نبه دی کی رسول الله صلی الله علیه و سلم دا زیارت راز یوم الخميس خميس ورځ ده نو نبی صلی الله علیه و سلم خپل د دې مرګرو د ځای په ځای کولو نه بعد خپل فاصله او ابو بکر صدیق ځان سره واخسته چې زو او د مشرکین ګورو چې دا کوم ځای کې دی او په کوم ترتیب باندې راغلی دی خپل مشر دی ولیکن استکشاف لګی دی هغه کوي معلومات خپل کوي دی نو دا ځان ګرځیدل لا ګرځیدل چې دا د مشرکین او زه معلوم کیږي دا کوم ځای کې دی څومره دی په دې کې د یو شیخ من العرب سره ملال شو د عربو یو بډا دی هغه سره ملال شو خيار بډا ناغه نه تپوس وکاو چې دا محمد رسول الله دا غمر غیری د مدینه راوچی دي دا خبره پټول مطلب او دا قریش هم راوچی دي دا کوم ځای کې دی او کوم ترتیب سره روان دي دا غنه تپوس وکړي دا څه بس معلومات یې وبتي وایي ناغه ته یو هیڅ خبر نه در کومه تر هغه سبا چې تاسو ما ته ځان راوښوي تاسو څوک خپل الوی وې د زبر طالب یم رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بډا ته ویلې ان اخبرتنا اخبرناک تلا اول خبر راکوم به رښت درک ناغه لږه ځکه به ځک دا خبر بده شي وی به رښت خبر راکوي نه ویل اسانه چا مو بدل کو خبر او تلا اول خپل الو الو مون ته وایلې ناغه ویلې چې ما ته یو سړی خبر راکړل چې نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم او داغه مرګری په پلانکې ورځ د مدینې نه راوتی دي یو ورځ یاد کړه په دې ورځ باندې راوتی دي نو فاین کان صدق الذی کاغه سړي رښتې ویل چې چا مړه خبر راکړه دې فهم اليوم بمکان کذا و کذا نو دې با دې عدت دنیا تر رسیدلی د بدر نشاته چې دا کم زیاده د قزې کې بوز دلته ای ان قزې یاد کې کم زیاده چې نبی رسول الله مرګری ناس اما قزې یاد کوې دلته بر رسیدلی ځکه ای تا غلاري معلومي یو دا هغه مسافه ته معلومه او که څنګه پکې ډېر وځي خلکو کې او مال به څه خبر راکړي دی چې قریش راوتی دي په پلان کې ورځ باندې نو که چېرته هغه رښتې ویلې دي نو هغه به سره رسیدلی العدوۃ القصوى کې به د دې غرنه هغه طرف ته په هغه ځای کې به کوم ځای کې چې قریش ناس وقزې یاد چل ته به د خپل ډول ډېر لالي دي نه دي خاصه ځان نه خبره وکړه چا ولا خبر ورکړي وو نبی صلی الله علیه وسلم په هغه کې دې سړي ال سیو ناغه بډا وته چې تاسو څوک یاست نبی صلی الله علیه وسلم ته توریه وکړلا نه دای او دوی جنحنا مما نحن مما نحن مما نحن مما لزم انا دا موږ د وبو نه ای ناغه سره ایران شته چې پدی یاران ته کې پرې کو ته نبی رسول دې ستاره واپس من ما معنا دا چې د ما اول عراق ندی ک په حجاز کې نور ما امشته کنه دا د چنونو مونې دي دا لاقونو مونې دي مما چې دا د عراق د وبونه دي ک دا د حجاز کې چې کې وبو دي ک دا په یمن کې دي دا د کوم وبونه دي حال لري چې د نبی صلی الله علیه وسلم غرض دا چې نحن مما موږ درته وینې پیدای دای مطلب وځي نحن مما زګه ټول انسانان الله د وبونه پیدا کړی دي ک والله خلق کل دابته مما او الله فرمایلی دی چې بشر ما پیدا کړل دی من الماء دوبونه ما پیدا کړل دی من ماء الله بشر دوبونه پیدا کړل دی اصل ماده دی او بده او بیا د رسو دنه څنګه پیدا شي دی د توریه ویل کېږي توریه معنا دا ده چې د څه خبره کوله چې رښتیا وي په مخاطب هغه اوریدونکو چې یو هغه بل شان ګمانو کې ذهن بل طرف ته لاړ شي ستا یو بعیده معنا مراد ای او داغه مخاطب د اوریدونکو نږدې معنا مراد ای نو دروغم پکې رانه شي او دا توریه کله کله کول جایز دي هر وخت به ده شنه کې امام احمد رحمه الله او یو مجلس کې ناشته دا سه بل عالمو بار رمز سو کراګه د کوم ملمانه دي دا نه په کول دي او کیسه ملمانه راشي نو ته پوښتنه وکړه چې مروزی صاحب شته دي ناغو ته دې طرف جواب ورک او دې خپل تلیت اشاره وکړه چې مروزی صاحب دي کې نشته دي دا شي اشاره وکړي دلته نشته دي نو دا خبر شری ګمان دارم چې دنه کوټه کې نشته ده او غوډه خپل تلیف اشاره کړو چې دیځه کې نشته ده دا د توریه طریقه ده خدای بډیر سره نه استعمالي ځکه چې دا ډیره بشه نه دروژن کی لګ لګ به استعمالو د ضرورت په وخت کې به استعمالو چې سر ضرورت راشي یو ځکه سخره بنشه نه دروغ بنه او توریه به استعماله الحرب خدعه دا جنگ چې ده دا دوکه دوکه شه دوکه به استعماله خدوکه د کفاره د مجرمینو د غلطو قرار دی د پاج د مسلمانان حال هغه پټ شي تکه نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا چې د توریه به کول یو ځای ته بته نه د بل ځای نه به خسته او چې په انګیزه د څونه لار د څونه مسافه ده چې خلکو ذهن هغه طرف ته لاړ شي او دا تکتیک د جنگ د جنگ ترتیبونه هم دا ویلي چې بالکل بزان نه ښکاره کوي چې میدان ته شاره وځي لکه د واجب یو حالو طریقه هغه دا ده د چې وکړه بیا هغه مقصد ده حاصلې فائدې نه کی نه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقه څه کول پکار دي نبی صلی الله علیه وسلم به تر او پښه پر مرګور لاره اندازه که معلومه که چې کافر راغلی ول تنز دی دا په تصره بولایو دا ورس ماخم ته چې وخت نږدې شونه د الله نبی بل یو کار وکړه په دې کې سمرګری ولې ګل جتا شو دا شي دا مشرکین وګوري چې دا کوم ځای کې دی اوس چلل پوره معلومات وکړي درې کسان دې لپاره منتخب کړل یو علی بن ابی طالب زبیر دا ابو سعد دا درې کسان نور مرګری مسمرګری کې تاسو لاش ناغی لال دی بدر میدان تور دا بدر میدان چی دین دا دی غرون پا ما بین کی دی او دا دی غرون ندس یو خل لاوتی دی بحر طرف تا دی پا دی بحر زیکی نستی نوچه دن ننو تل دی میدانی علاقه تا ال توبو دی دا بدر کویان دی کویان او جورون دی جورانو کی او بجمع کی دا غزی لورل نوچه ورل نوی کتل یو دو کسان دی او دا دی حوزون نا او بده کوي په مشکونه کې او چرته نقل کوي نو چې دی وکتل پته وته ولګل چې دا چرته ده دی قریش یا د ابو سفیان د قابلې سره کسان دی او غیله وبوړي نو بس راویني ول عمله په وکړل ویني ول دا او دلته نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم راوست چې راوستن رسول الله صلی الله علیه وسلم دی واکه په منځ ولال د غټول من منځنو ارزه کې چې بس مقاومت می دا منځ به کاو عبادت او بندګی د الله د شنو لګي د بازي مجاهدین په شان چې به jihad کوي به منځ کوي اگر فرض منځم نه کینې دغه خلکو سبد الله سم مدد به راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا ورډی روغت منځ نه په دې کې مرګورو د دنه د دې دوه کسانو نه تحقیقات شروع کړل چې تاسو چا غلامان نه غوې چې موږ د قریشو غلامان یو د دې پر راځي ګری چې بول وړو د غیوالته فوج راغله دا خوازه کې سیلی او ته ویو نو دې صحابه کرام په دا خبره باندې خپښو چې دا کافر راغلی او نږدې جيش راغله د دېو ورکه دا امید چې راځه د ابو سفیان د قافلې غلامانو نه خبي ځکه اوسه پر دې په سر کې دا امید چې راځه د قافله به ونی شو قافله نه ولا ساندي نو په دې کسان موږ راوځر خول ویوال سم ویوال د شي ویوال چې خوږی کړل کافر دي چې سم ویوې دروغ ما وای نه یو چې خوږ شون دروغ یو ته ویل وای موږ د ابو سفیان د قافلې ابو سفیان را لګیلی نو ناوی پری فضل دی صحابه کرامو د دوه کسانې پری فضل سیو ته ونه چې بس خبره د دې سیدا دا ابو سفیان د قافلې خلک او قافلې به د علاقه کې نږدې وي په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د مانځنه سلام وګرځاو نو مرګور له مرامتیا ورکه ایتاب ولا ورکه او دا یو ته فرمایل چې ز صدقاکم کله چې دا دوه تاسو رښتیا وای نو تاسو ووای او کله چې ته دروغ وای نه به فریدای دا چې به تحقیق مې جوړیږي دا صدقه والله انهما لقریش قسم په الله چې دا قریش غلامان دي او دا د فوج نه راغلي دي او دا د ابو سفیان نه دي په دې خبره ځان فوجي چې دا فوج راغلي دي دا یو نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره او ته مخکې معلومه شوې ده او د وحی نه ماته معلومه ده چې دا کفار راغلي دي او ابو سفیان قافله چې دا شاته شوې ده نو مسلمانانو ته دا خبره یقیني شوه چې دا کفار دلته راغلي دي نو په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم د جنگ ټول ترتیبونه اوس برابر دي چې په هغه کې زموږ لپاره ایمانی او دینی فائدې دي نو ځکه هغه نقل کولای شي نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مرګري واخصل د دې ځای نه او د دې میدان د بدر ته نقل کړ دا د ماخام ټیم دی د جمعې شپه ده اول لسم ورځ در رمضان دا داسې وخت دی او دویم کال د هجرت دی نو دې میدان ته نقل کړل چلته نقل کړل نو د مخې ته د حوزونه موزونه دي د اوبو نو د دین دې خو پړه واچاو په دې کې مرګ لري زه په ځکه چې تاسو ته سملې او کینه په دې کې یو صحابي راغی حباب بن منذر دا غنوم دا ویل یا رسول الله دا د الله امر دې تاسو چې په دې کې دې منګه پړه واچو دې کې دې دمو کو او د کفار مقابله دې وکړو نو به موږ له جایز نه ده ان نتقدمه او نتأخر عنه د دین مخ کې کېدل لسته کېدل خو بیان راو دي ځکه د الله امر ده هاذا منزل انزلك الله دا منزل چې الله ته دې تنزل کړی الله ته امر کړی ده امر رأي والحرب والمكيده او کنه دا استخفل رأي ده او د جنگ ترتیب ده نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې نه دا د جنگ ترتیب ده دا د الله امر ماته نه ده الله دې څنګه دیږي دې ځکه چې نه بلکې دا زما خپل رأي ده ماته دا چې مناسب کار کوي نو ویل یا رسول الله دا ځکه نه ده دا ماته خنخ کار کوي بل ځای ته درکېم هغه مناسب ده د دې ادم علمیږي چې په وحی باندې خبره ثابته شي په وحی نو هغه د تجربې خلاف وا او هغه د مشاهدي خلاف وا هغه د ډاکټري خلاف وا هغه د ساينس خلاف وا نو دقه د وحی خبره به منلی شي ځکه هغه حق دا هغه حقیقت دی او د ساينس د ډاکټري د تجربه دا به خطای دا به غلطی د مؤمن باقیده دی قیاس غلط رائے غلط ذوق غلط عقل غلط دا ټول شي نه غلط د قران حدیث په مقابله کې او کده چې عقیده یې چانی هغه کافر دی د کافر کیږي که څوک د عقیده ونه لري وحی د الله د طرفه دغه علیم بذات صدور هغه دی ځکه دا صحابي وایي دا زه خو خطا دی خو کده الله وحی چرته یې نه بالکل صحیح دی کده الله وحی نبی خو موږ مخکې کېدل څه کېدل نه شو او که استخپل رايي نو یا رسول الله نو بده کې به فرق د دې ادم معلومه شو چې د نبی صلی الله علیه وسلم دوه قسمه خبرې وي یو په وحی باندې به کولې یو خپل د دنیا په امور کې به رائے ورکواله د دنیا په کارونه کې چې وحی ما هي بنو دین بنو اسه د دنیوي کار روزمره کاروبار کې نه په هغه کې به نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د نور مسلمانانو په شان ته کله کله به د بل مسلمان رائے په چته ایدل لکه مدینه ته چې وکړه لار نو صحابه کرام دا کجوري قلمي کولې نه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قلمي کول دا مثلا نو معلومه دا تجربه ته یاد نه و نو موږ ورته الله تکلیف سره کوي چې دا قلمي کوي یو شان کجوری دی کی عبادت ته دا بس کار کاره شنه بي رسول الله کله چې کجوری وشو کمه وشو یا رسول الله مکه به کجوری دی کی وز قلمی چې نکړې کمه وشو وی فرمایي نه معنی بشر زخه بندې مستاز بشانت کله چې تاسو د دین خبره زو کوم ناغه خامه خامه نه او کله چې تاسو زو د دنیا یو مشوره در کوم نه زو بشرم پای کې خطا کیږم نه د دې ته وجه نه د څه خبره کې ک د الله نبی تپتهونه لګیږي نه دا نقصان دی بل اوس موږ یو ځای کې بیان دا خبره زما زين کې الله را واشه ولا دی بیان کې کله کله شریعت الله د شي ناشنا حکمتونه ور رسیدل کی چې نبی رسول الله ولي په دې خبره نه پوهید د دنیا په امور باندې دا ګنه لکمینه ده څه چې دا یو ځای د جنگ په تکتیک په خبره کې کم راشي یا د کجور په مسله کې کتر راشي د بل مرګیری نه دا ګنه کمینه ده نه دا وی جواب ده چې دا کمینه ده دا کمال ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم کمال اغه داسې کمال لږه د الله نبی په داسې امور باندې دا د دنیا امور چي دي پا پاغي کی دون اهتمام نه کاوه داغه اهتمام په الله باندې او داغه پر زکه ولو داغه اهتمام په اخرت او داغه اهتمام په دین باندې او دې غم وسرو سره چې بغټو خبره کې مصروف یو دا وړي خبره یو دیا نشي دا خیر دې نقصان نه ده یو عالم دې چې قران حدیث باندې کویږي د الله په دین په انګریزي یاد نه کړه خیر دې دا څه نقصان نه ده وجدار چې هغه شیوه ته معمولی ښکاره کیږي د دنیا بل یو علم یو نه کړه خیر انجینر ته یاد نه شو یاد دې نشي کنه ډاکټر ته یاد نه شو یاد دې نشي دا څه نقصان نه ده پاغه کې وجدار چې دې ته دا شی نه معمولی ښکاره کیږي مدد رسول الله صلی الله علیه وسلم کمالو چې د دنیا په بازي امور کې به د نور مرګور نه پرای کړه کمې دا کله کله عام اوقات کې دا غرام ډیره غالب او چته و لیکن کله کله ندی حباب ابن منذر علی رسول الله داسې خو به مناسب نه دي شرک الاخبل راي او د جن ترتیبي و کوم ځای مناسب دي و دشي کو د دې ځنه پاسيغو او دا ټول حوزونه چې کوم دی په دې بدر میدان کې د باران د وبو حوزونه او بکیدل نو د دینه مخکې لاو شو بالکل کوم چې اولنې حوز دی د کفارو ته نږدې دي هغه ځای ته ورزو هغه حوز به ځان د جوړ کو برابر به کو داګنه به ګرځا پیره کانی کیدو د نور یو برابرولو پای کې به واچو غاټ هاوس به جوړ کو او دا شاته چې کوم حوزونه د موږ نګر چاپیر د بوران کو ورانولو طریقې دا چې خاله به پکې وروان شو یاد شي لختي به وباسونه دا وبو به پکې ست روان شي چې روان شي ختمه بشي نو موږ به موږ سبا وبې موږ به سکو او د کافرو سره باندې په جنگ کې خو به ته انتهایی ضرورت راځي نه چې کله دې تګ شو نه به جنگ څنګه وشي نو نبی رسول الله چې دا بالکل صحیح راځي ورکان دغه ټیک دا تاسو چې سویل زګی دې نه پاسیو دې نه پاسه در لار لار مخه تلار دشمن ته بالکل قریب ورل او دا به چلے وګی دا حوض مزیدار جوړ کو دا شاته حوضونه جوړ دا وران روان کړ چاغي دی وبته د بل طرف روان نشي او تګی پاتیش نو یو خدا کار مسلمانان او کا غزیر ته ورنږدې شلو دا د جنگ ترتیبونه دی به ترتیب جنگ چې وکړي جن هغه نقصان یو چې ترتیب دی ولور کنه به ډیره فائدې او مدد به الله نه کوي غواړي یو دا کار وشو بل از اوه شده پام دی شپا بانی ده شپا ده شپا ده خیره شویده نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بل دا کار وکل چه دا مرگیری زه پزیکلو حدیث ده ترمیزی که رازی عبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابه یوم بدرین ده بدر پورز بانی تعبیعه و لوگه تعبیعه دیت توانی چه قماندان را لگی خپل مرگیری زه پزیکلی زه پزیکل مطلب دای چه تاسو بطبه دیتر بڑه زیکی واغه به دیتر پکی و دا بل به دیتر پولی که بی ترتیب شی پا یو بل بانی بده دیو اغه غش ولګي په یو بل مسلمان بل مسلمان د لاس ولګي نو د څه ترتیب سره چې دشمن په شاته نه راتلم نشي د څه ترتیب ورکول چې خپل مرګرم نه لګي دشمن ته ضربه رسیږي او دا محفوظ پاتې کیږي شي د څه ترتیب ورکول دا ترتیب ورک نو زه اوس مرګولو ترتیب ورکونه په دې کې بل کار اغه داوش پاندیش په باندې سعد رضی الله عنه صحابي اغه ویل یا رسول الله د څه کوو چې دې زکیو ورکوټه باندې سفر جوړو چې پاری کې بتنه استي الله نبلی لک عریشه تا د پاره به موږ یو ځای جوړ کوڅه دا مشر دی دا کله د مخ کې نه وره چې به دی روایت باندې پوي شي مشران خلک چې دي کافر ډیر کوشش د مشر پسې چې هغه ونی سي وی وژنه قتل کې ځکه دغه منبع دا چې نه چې نه کله خدمت شوله نه شاتنی مرګ کې ټول خدمت کې مخ کې د ریل ګاډي انجن ته الله پرې واته نو رسړه به هم خامخه پریوځي نو دا د کفارو طریقه ده چې مشرانو به همیشه د پاره زور کوي د داسې ځای پسې چې د کوم ځای نه منبع چې نه ده دغه چینی بندولو کوشش کوي نو ځکه صحابه کرامو دا خبره معلومه وه چې نبی له اسلام زموږ نه ملک ووجلې شو شهید شو به موږ کیسه پاتې شولو نو د دې د وجه نه هغه ته دا ویل یا رسول الله داسې یو ځای جوړو چې ته پای کې ناستې د حفاظت ځای به وي او داسې به وکړو چې موږ به اوښانې تیاری کړو مضبوطې قوي قوي اوښانې کچرته الله سبحانه و تعالی موږ له مدد راکو خدا موږ خو خو د الله نه وړو چې موږ سره مدد وشي خبره به روغی او کچرته موږ باندې شکست راشي ځکه انسان د کمزوري پر اتللی شي او د کفارو غلبه شي نو ته به د شوکې چې په دې وخانه باندې بسور شي او مدینه ته بلل شي ال ته د شي مرګري زمنګ نرسته پاتې شوې دي چې دا یو ډیر محبت د تاسو را ما نحنو باشد لک حبا منهم زمنګ بدون محبت نه لکه دا جو چې سمره ده یا رسول الله مخ شهیدان شو خاغه مرګری به تاسو مرګری شي او به تاسو د الله په لار کې jihad کوي او دا jihad دا کار چې دا به ودریږي نو دا به مشه د پاره جاری ځکه چې مشر موجود دی jihad نه خدمتږي به چې مشران کله ختم شي به د jihad لار به ودریږي نو دا دوه خیرته خبره وکړه صادره جانو نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته دعا وکړه دعا د خیر او توکل او صفته ولا وکړه چې دا خبره ده نو په دې کې صحابه کرام زر زر یې جوړک چې هغه شمالي طرف ته شرقي طرف ته او نږدې د مارکې میدان ته بالکل قریب زه چې لږ سات کې راوته الله او به تاغې ته داخله دل او راوته دسی کېدل شو قریب یې جوړ صحابه کرام ادا کار وکړه په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم خپل ابو بکر صدیق هغه وسره ده او دا صدر ځان په دروازه ودرول او نور ځوانان د انصار هغه تیار کړي چې تاسو به د حفاظت لپاره دلته ودرېږئ د حفاظت لپاره دغه مکان مقرر کړ په دې کې مسلمانان چې واغه یو بل کار په وشو چې باران الله رب عزت نازل کړ وجه دا و چې دیو ته څه مشکلات راغلي وو مشکلات دا و چې دغه مکان یو د سيو چې شګواله زیو فیدل فیدل پکې بلداره چې د جنابت بازی مرګور سره سیدلی او مخکې احتلام یې شوی او بنوي دا شیو کفار چې لښندې چې مټین شان زی باندې وو دا ویو زی لګ مزیدار کار کړي په نسبت د مسلمانانو نو شیطان راغی نو دی ایمان والو ته وسوسه واچول د دې وخت وسوسه دې لري چې دا شیطان اچي وسوسه ورواچول چې تاسو څنګه جنگ کوي دشمن سره دا بازی جنابت حالت کې چې مرشو بلل مردار به مرش شیطان وسوسه ته ګوره او تاسو څنګه ایمان ولای تاسو به څنګه د الله مددي چې تاسو له خوشي زیات درکړه د دایلې خزه ور کړه دایي زمه زیات ده او تاسو یې خراب ده او بند سنشته به بلدسه بمړ شي د شیطان د دین په طریقه باندې د دین په لار کې بدیلم کې سړي ترای شي سره خراب وي مسلمانان قبضونه په دې کې الله سبحانه وتعالى باران راولېګ قرآن کریم کې ذکر شوی ده چې باران راولېګ نو په مشرکین باندې سخت او دغه مکان خراب کړ چکړې کوله او مسلمانان ته ډېری په دې او شولې چې ځان له وګم دا غنه واخستري د غسل لپاره هغه په کې وکړې شولې دا مکان یې متمزیدار ک او د الله د رحمت یو باران وشو د رحمت باران گویا کې د شولې کې مدد چ نازل شي او جادو کې دا کارونه ډېر کې ډېر کړه ته سره ذکر راګیر شي باران سم د سره شي وریځ راشي لړی راشي د مسلمانانو سره کافر نه پټ شي دا معارکو کې دا کار دې ذات کې سوچ ایت حاضری کې پته ودلږي الله سبحانه و تعالی دا کارو په دې کې مسلمانان چې فیدې وصلنه او د شلو خپارم باندې ازه کړه شپې چې آرام ونه کړي به سبا د ورځې jihad نکي نبی صلی الله علیه وسلم هغه خپل عریش تنه او طولت عبادت کاو منځ کاو د الله نه دعاګانې طلب کولې چې الله پاکا داس په هغه مدد ورځ چې تبو مشر مدد کې او شپې په منځ کې تیر کړه عبادت کې سار لږه شه سار لا نو په دې کې مشرکین شې دي اغیر او فزیدل مسلمانان په دې ځای باندې دي مشرکین رو خو زیاد رانځ دي شلو یو بل تر کار شلو د څه څه ترال چې یو بل تر کار شلو چې دا خو کفار دي په دې کې د مخکنی واقع کې دا خبره و چې نبی صلی الله علیه وسلم معلومات کړو دا غد په کسانو نه دا مونږ چې کله کاو په دې کې غد غلامان نه تاسو وکړي چې دا مشرکین څومره کسان دي اته کسان چې کوم نیولې وای دا څومره کسان دي ناغیر موږ ته پته نشته شمارې څومره ده وای دا ماته معلومات نشته نو به نه ویره سند ته پوسو کې هغه او خان څومره لاله وي یو ورځ نه او خان لاله وي او بل ورځ لسی لاله وي او دا خوري زکه دای خوراکم دغه او خان به ذبح کول هغه به خړل نو نبی صلی الله علیه وسلم اندازه واخسته چې داخله شي دي دا د نه سو نوانو تر زره پورې دي نه سو کسان چې دا په نه خوانه باندې مړی چکر روټه موټه وسره نه په نه دی باندې مړی او زر کسان چې دا په لسو خوانه باندې او عجب دا دغه د کافر د خپل دین لپاره دونه خواري کوي و انها کسان نه او دا خوان زمواري غي وخسته وا چې دا مشرکین د فوج څومره خرچه کوي د اسمن په سر نو دا چې هر څونه ورځ یې ورځ نه خوانه لاله ورځ لاله لاله او په دې کې ډېری ورځې تیرې شولې او رسوب تیریږي له دا سونه وکانو درسیږي دا ټول نه کسانو د زموري خسته وجدا به مونږه کو د محمد رسول الله د مقابله لپاره اوسم کافر د سکی شي په کورلاو يربونه يربونه پیسې لګي د اسلام د مقابله لپاره اصل مسلمانانو کې اغدا چل کداو طويل شي چې لکه د جهاد لپاره سب ناس خرچه د ضرورت پلانکی مجاهد ضرورت ده بس به بتوي ګره تويږي ته چې د جنت مني او اخرت مني او ته چې د دنیا لدا پیدا شوه او چې په ودونه باندې په لکاو روپۍ لګي خیراتونه بکی لګي او کرو روپۍ په باغی باندې لګي والله قسم ایمان موږ راوړې په الله باندې صحیح خبره شي سم ایمان موږ راوړې منافقان دي د الله دین د پرې شوک مان نه لګي د منافق صحیح ایمان په الله باندې راوړل پکار دي په دې خبره باندې ځان پوهه کول پکار دي د دین لپاره څه تاویګ را تاویګ مېش کې لزر روبې سره نشي ورکوې دا څه سره ده او حال دا چې د ګټه چې د لکاو لکاو روپوي په مېش کې د ترازی ادا غلک شه دا الله نه جنت غواړي به و دعاګان نه قبليږي دا شله دعا قبول نه شولو دا څنګه شله د الله مدد رانه کور کې ځای نه چې مددونه برازي نو مشرکین نه کسان او د ټول فوج زموري هغه خسته او لګي دي خرچې کوي د کفر د پاره د کفر د غلبي د پاره دا کار کوي نبی رسول الله معلومات وکړي چې دا وزر کسان دي ادرس او کسان دي تخسیدل دي یو بل ته دا فوجونه مخامخ شو سار لږه نبلی کی د دې مشرکین نه څه کسان و ایرال او د دې حوز نه وبسکل کوم چې د نبی سره سم د مرګره جوړ کړه ده نه الله نبی چې ته فریده فریده دا وسی دي کی حکمت دا وبي چې وسکل وي دي کی راز داو چې دا وب چانس کړي دغه مرکی الله سبحانه وتعالى په دې وب کې دغه پرده سه زهر واچول دغه مشرکین د پاره واچول و څو چراله دغه وب وسکل ټول به ګمړ شولو سیوا د یو حکیم ابن هزام نه چې هغه پکې پاتش حکیم ابن هزام دا پکې پاتې شو چې دا د مشران د قریشو د قریشو سلیریش مشران په دې کې راغلي دي غار غټ دا عتبه دی او دا شیبه دی او دا ولید دی او دا ابو جهل دا طعمه دی او دا خویلد دی او دا حکیم ابن هزام دی او بل بختری دی او ډیر کسان دي دا پکې راغلي دي ټولو نبی صلی الله علیه وسلم مرګ ورته ویل چې هذه مکه قد القت الیکم افلاز کبدها مکه چې دا نه تاسو ته د جګر ټوټه را گزار کړی دا د مکی جګر دی جګر دا مشرکین شي دي یعنی مشران د مکی هغه تاسو ته راغلي دا را گزار کړی شوې دي د الله نبی کی مدد غواړي نه پدې کې لاول وې دا مارکه چې شروع نو طریقې دا وا چې یو مشرکو د بنو مخزوم نه دی ابو جهل لقام نه دی الاسد ابن عبد الاسد المخزومی چې دا ډېر بد اخلاق کافرو او موزیر زیتو نو دا خپل تکبر کې روه تا دا ویلې چې لو عهدن الله تعالی زد الله سوادکم دا الله سبحانه وتعالی صدا وعدکم چې لا اشربن من حوزهم د دې د حوز نه بزو بسکم او لا اهدمنه او لا نومهم او لا اموتن دونه او یا بزمر کېږه مخ نو دی عربو کې دا شی چې یو اراده به وکړم زموږ په پایبره کلک کولاړو دا زد ماده پکې و او دا غټیند چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې عارش کې دي او دا الله سبحانه و تعالی نه دعاګانې غواړي دعا دلته غواړي مسلمانانو هم لګی دي دعاګانې غواړي دسي مقدس رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله په دې مقام کې ډېرې دعاګانې وکړې ویل کې حدیثو کې راځي او دې صحابه کرامو ته ترتیب مرخودلې ده په دې مقام کې د جنگ ترتیب لکه حدیث بوخاری کې راځي وایي دا ترتیب او تاریخ د نبی صلی الله علیه وسلم چې تاسو لاول کې جنگ مشروع کوي په ابتدا کې چې دا غیو د طاقت کمزورې شې نبی به روسته تاسو به شروع وکړي او دا لري ترتیب دی یو څو ډېرې خبرې کوي پرې چې خبرې وکړي چې تاسو به تر اوسه تخپل خبره غلط خبره پوي خبره کوم دا طریقه ده کله چې تاسو نه یو تاسو خبرې وکړای کی په جنگ کې دا ترتیب پرې چې دا غیو هغه جوش ختم شي به روسته حمله وکړي نبی صلی الله علیه و آله فرمایلی چې اذا اکسبوکم کله چې دا کافر د ترانز دی شی او در باندې راډی شي نو فرموم به نبل بغشی به ولای مخکې نه گزارونه مکوي وجدا چې غشی ماشي زای کی چټی به چټی بدل نه کوي او بل وستب کو نبل کوم ځان سب سنا سب غاړه کې کی غش ساتي د هغې ټول به ور تمام کې مشرک براشي سب دی ونی شي به بس کې سنا ځان سره پرې ده کې چرته غره ازي چې تی به ولای اولا تسلو صیف تری بنر او باسی حتی یو شوکم تردی چه اگیدو تا بلکل راقیلی چه بیر او باسی زکر دسی وقتی ترو ریستل اگه سخ روب لری پا دسی وقتی چه سوید دا توپک دا غراک آگی نو پا دسی وقت لطی راک آگی پا دسی وقت که بی پا کفار بندی سخ زفر رایزی روب پی رایزی دا طریقی ورو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ندق مشرک وی لاول راگه نبدی که حمزه رزی آنو پسی ورو آتا اگه دی حوز تر آتنا دا پسی ورنگه چه حمله پا وکرلا نبه دې پندې کې ولا د خپلواله اقزه کې دې گزار کا په شابه نه گزار تیر پهلوان صحابي حمزه رضی الله عنه اسد الله د ذکر د الله ازمره دا په شابه نه پریوته لیکن کافر به هم خپل قسم پوره کاو په دغه حالت کې به هم لګي درامن دی یو دی هاوس د ځان را رسي څنګه خپل قسم پوره کوي ما قسم کړی د وعده مې د الله سره کړی دی د وعده هاوس ځان را ورسونه حمزه به ورنګ په دې هاوس کې په دې څټ کې ونه مرداري پدغه ځکه مړ داخل الاول وقود المعركه و المعركه دي جنا گرمه شو نه پدې کې د مشرکین ندری کسانو اگر هو تل د مبارزه د فرض په خوانو جنگونو به دا طریقه واشه میدان کې لکه راوځي څوک د چ مسره مقابله وي دا جنگونو خپل خاص ترتیب زمونږ د دې زمانه د جنگونو ترتیب بل دغه زمانه بل لره ترتیب بدل لولېرو نه پدې کې د مشرکین ندری کسان مشران دا شرابه د قریش نه غره وتل چې یو عتبه ده بل شیبه ده بل ولید ده درې ورځې یو کور دي او دغه شیبه ورونه دي ولید چې ده د عتبه زوی دي تر دې اوراره ده خپلار ده دا درې کسان روته او نبی رسول الله تیوازو کې چې محمد روبه سمنګ ته مرګري چې موږ یې مقابله وو نه پدې کې درې کسان تور پاسه ده د انصارو درې کسان عوف ابن الحارث صحابي او معوز ابن عفراء او عبد الله بن رواحه دي ته تاسو ته تاسو کې وای مونږه د انصار نه وي وای اخوان کرام تاسو غوږ مونږه مزول او ډېر عزت مونږه خلک تاسو مونږه عزت نشه شاته شي تاسو مونږ له د بني عمنا راول د زمونږ د تزه مونږ چې کوم دي د قریش د ماجر د ماجر را مخه ته کوم دي سره کار دي نبی صلی الله علیه وسلم یواز وکړه درې کسانو ته یو علی ته قم یا علی خپل کور نه کسانو ورپاسې علی تی وجه تپاسیګه حمزه تی وجه تورشه او عبید بن الحارث تی وجه عبید بن الحارث تی وجه تورشه عبید بن الحارث د نبی صلی الله علیه وسلم د تر زوی کی د تر د زوی زوی کی عبید بن الحارث بن عبد المطلب او حمزه چې خپل تر ده او علی زوم نه د تر زوی نه د یو کور نه دا کسان هم دي دا ور پاسه ولا د دین ادم علمی چې الله ول خپل ځان نبی رسول الله شروع کړل په جهادونه کې پردی بچی صرف نه دی وجلی چې سره وجه پردی بچی خپل ځان نه لاول شروع کړی دا ځکه دا الله د بندګی نه کاند الله بندګی کې بلاو سره ځان استعمال جهاد څه شری د الله بندګی داغه پر غیرت داغه سم محبت جهاد معنی دا ده زه د الله په دین دونه غیرت لرم چې کافر اگر ازي او زما مقابله کوي نو زه د خپل ځان په وجه نه خپل وینم ورکوم خپل مال ورکوم خپل بچي پلان په وجه د جهاد مطلب دا وی نو رسول الله چې دا درې واره پاسه ولا میدان ته ورودنګل نو یو صحابي چې هغه علي دی هغه ولید ته متوجه شو نو ټکی دی وسته مردار حمزه رضی الله عنه د شیبه په سوال هغه چې حمله په وکړه دواره مردار کړ بالکل اول گزار صلی الله ختمه ول مدد در رب العالمین او عبید ابن الحارث صحابي چې دی او عتبه د دوار خپل ما بین کې جنگ شونه یو بلی ول دا مسلمان هم زخمی کو او کافر هم زخمی شو پدې کې د دوه صحابه په شوارو نه هغه وو نه هغه په مردار کړه درې واړه هم مردار شو او عبید بن الحارث رضی الله عنه صحابي هغه دی حمزه او علي دوه رواخسته زخمی دي رولو خپل مرګره خواله نه هغه د سيو چې د خپل غوڅ شوی و نو صح به وشو د به وشي حالت کې خبره ترې نه کولې د به وشي حالت کې و تل چې جنگ ختم شو 15 ورځې پس په لار کې وفات شو علی رضوان به ویل چې دا آیات د قران چې دی ها غان خصمان اختصمو فی ربهم قسم به کاو چې د زمون په بارکه نازل ها غان خصمان اختصمو فی ربهم دا دوړل دي د کفار وړله او د خو د امام وړله د الله په بارکه دی جنگ دی دا نه په پوله جنگ وو نه په پټی باندې جنگ وو نه په ملک باندې نه په کوم تنظیم جنگ وو نه په مشری جنگ وو دا صرف د الله په بارکه جنگ دا ټول مقابلې چې د ایمان ولر د کافر سکیدا د الله د وجنه کی هغه الله نه مانی موږ الله منو هغه د الله صفات نه مانی موږ د الله صفات منو هغه د الله قران نه مانی موږ منو هغه د اخرت روز نه مانی هغه د الله قانون پس مکه نه پریدي موږ هغه قانون غواړو په دې وجه باندې څنګه راځي د جنگ وجه پوله پټه ملک دانه ده دا ټول استاسو شو دین په کراواله او جنگ چې کیږي دا د الله د وجنه کیږي هاذان خصمان اختصموا فی ربهم دا یو موږ ته دا خبر راکې چې څوک د الله جهاد کوي نه په کار دی چې د الله د وجه نه وي همیشه لپاره د سړي په ذهن کې دا خبره ای چې زه د الله حکم غالب کوم دا غ دین غالب کوم ایوازي نور ارادي د مکو چې ملک آزادو ما او یا زه دا کوم دا یو اس نور غیرت کړه شي د بوختنه علي غیرت کړه شي غیرتونه کې مرزا بلکې د الله د دین غیرت ځان کړه والله دا طریقه ده د جهاد اذان خصمان اختصموا في ربهم دا درې کسان مشرکین چې کلم رښولن په کافر باندې رب یو قسم تاریخ ځکه مشران کسان او دا یو ځوانان او پهلوانان او شاسواران کسان هغه ته لړ نو یو قسم تزلزل په یو کې پیدا شو په مشرکین کې نو په دې کې هغه حمله شروع کړه دا شهام حمله شروع کړه د ابو جهل په امر باندې ځکه مشر داد نو حمله شروع کړه په مسلمانانو باندې نبی رسول الله ودی ته ویل چې تاسو دفاعي حالت اختیار کړئ. دفاعي داول نه تاسو حمله مکوئ، لکه صبر کوئ، دفاعي حالت اختیار کړئ. ناجي حمله شروع کړله، په دې مجموعه جنگ کې تقریبا 14 صحابه شهیدان شوي، 14 کسان به وجري دي. په دې جنگ کې دي کافرو دلاسه وجل شي. صحابه کرام چې دفاع په حالت کې دي، په دې ټیم کې نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم دعاګانې غواړي. دا د دعاګانو ټیم او صحابه کرام هم الله ته متوجي وي. استغفرون ربکم، الله قرآن کې خبره ذکر کړې ده، تاسو الله ته فریاد کاو، فاستجاب لكم، دعاګانې دل قبول کړې. نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم فریاد کاو، تر دې پورې چې وای په شابانه غصادر وغته کته پریوته د ډیری دعا د واجه. ابو بکر صدیق او توی چې رسول الله الحق تعالی ربک الله باندې ډیره مبالغه وکړه، زرو ستو عادت پوره کړې ته مخه بکې هغه لزیره ورک ستا دعا چر درد کی. نو په دې کې نبی رسول الله د خوب شان حالت راغې، رابیدار شو. نو یې فرمایل چې ابشر یا ابو بکر، خوشاله شه، ځکه جبرئیل هم راغې او داغه په دې غاخونه باندې غبار دی، ګرد غبار او را روان دی. او الله دا امر موږ چې زر ملایک درال وسم د سپیوزل باندې درځي، مردفین به درځي. مردفین دې ته چې لګ لګ به درځي، په دې لګ لګ کې فایده دی چې د مسلمانانو سره ډیرو چې تیږي. لکه سره وای چې دغه د دسته لس کسان فوج راغې، سره خوشاله شي. به وای چې شل پسې نور رال، سره پسې خوشاله شي. وای چې 50 پسې نور رال، بالکل د غرب سي شي چې اطمینان کې شي. ته قران دې فایده ته وګوره، مردفین په یو ځل نه لګ لګ برازي دي شي، دستي دستي برازي. دا زیره نبی رسول الله مرګور ته ورکو چې ملائکه رال، نو دې سره یې خوشاله شو. رسول الله خپل میدان ته راوځنګل او زغره چولې و، ځکه چې اسباب به استعمالول. او دا آیت لسته چې سيهزم الجمع ويولون الدبر، دا مشرکین به شکست خوري او دی بشاګان راړي. نو دې خبرې مسلمانانو کې او دغه پیدا کړله، یو طاقت به پیدا کړي، اطمینان پیدا کړي، حضرت اطمینان ورول. ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم خبرې خاص نه وي، نو دا مددونه قسمه قسم د الله تعالی په شروع شروع. نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مرګور د اسامر وکاو، داغي په مقابله کې حکم یو تا وکاو چې اوس داغي وقته د جنگ تیزی لګه کمزور شو، نو تاسو به شروع وکړي. نو د دې طرف به ایمان والا شروع کړل، د مسلمانانو حمله چې دا شروع شونه، به د مشرکانو نیول او داغي تړل او داغي وجل هغه شروع شو. دمره دا ایمان والا په الله رب عزت ور غالب کړ چې او یا کسانې دې مردار کړ په دې جنگ کې، او یا کسانې دې دینه ونیول وی تړل، او دا نور مشرکان وزغله ولا چریتا پته نه لګره چې په کومه لار باندې لاړ شو. په داس غلې دل د ګروسته شیو سم داس نو شوی. ملائکه الله سبحانه وتعالى راولې ګل ملائکه ته الله دا امر وکړي چې تاسو لاړ شئ جنگ وکړي. فثبت الذين امنوا ایمان والا مضبوط کړي، کلکې کړي. زبر کافر په ځړه کې روب واشو، مسول کې په قلوب الذين كفروا الرعب، ځکه دا مشرکان دي او د الله رسول دشمنان دي. په دې وجه ته ځړه کې روب واشو، فضربوا فوق العناق، په څړ باندې وای دا کافر څټونه دي گزاره. صحابه خبره بیانې، یو مشرکین هم بیانې رسل چې ایمان راوړل، چې دې ملائکو او جنگ کاو. یو صحابي وای چې زه روانم د یو مشرک پسې، په دې کې مې आवाज بر نه واورید چې دا سي ویل اقبل حزوم، حزوم داس نوم دی، استه ویل چې مخکې شه، چې ما وکړه د مشرک سر مخې ته پروتو، زما د تور در رسیدل نه مخکې هغه مړ شو. د چابک आवाज مې بل واجه واورید. دا کار وش په دې کې یو صحابي دی انصاری کمزور شاندې، عباس باندې ورود انګلی، عباس په دې جنگ کې راغله. مسلمان دی، پټ ایمان راوړی دی، خو لیکن د کافرو مرګره دی. د دین او مستفیده ان شاء الله تعالی راوځي د دې واقعنه فواید د دې واقع قصصونه په دې ډیر نشناسنه په دې. د عباس باندې ورود انګلی هغه ونی وی تاړه، نبی رسول الله راوست و یا رسول الله د عباس ما تړلې. عباس ویل چې نه زه دې ما تړلې، دا خو بلې سره ما ولید گنجیو کسته مخیو او دسه برګیش نه اسو طالبان سور هغه زو تړلم. انصاری و نه رسول الله دا ما تړلې، دا خپل پهلوانی بیانونه چې دا ما تړلې. نبی صلی الله علیه و سلم تو فرمای چې اوس کوته فقط ایدک الله بملک کریم، چمشه الله تعالی سره د ملائک پوجا د مدد کړه دی، ملائک را لګره دا په ذریعہ باندې دا کار کړه. هغه بل صحابي را یا رسول الله ما دا आवाज باور د خپل هزوم و یا دا ملائک دې من مدد السماء الثالثه، دا درې مسمن د ملائکو مدد هغه شوی دا ځنه الله را لګي. دلته د اصل زین کې راځي چې زر ملائک الله ولې را لګي. یوم کافی وکنه، یو ملائک راغی ټول مشرکان به چت کړیو دي، بل تر باندې به رښتلی ختم کړی وي. د دې وجدار یو امتحان کول ول وجدار کده ملائکه د زهور استعمال ول نه به مسلمانان امتحان نو بغام به زګ نه شو چې به اسکل قلار او کافر بل تمړه کېدل به امتحان نش په جهادونه کې ودن امتحان دی امتحان او ابتلا د ایمان ول او بل وجدار چې ملائکه الله کړ جنگونه تر ولېږي نو د انسان مر طاقت ورکوي د انسان مر طاقت زر کسان د زور مر طاقت یو د جبريل بیا غا طاقت نه چې کومه کلی وچته وي بیا د یو انسان د یو بادر انسان مر طاقت وي نزدک ملائکه الله رب عزت زر دانی را لګلو چې یو امتحان ابتلا کې بندگان اماغ شان باقی پاتیش او بل وجدار چې مدد موشي او ملائکه کې طاقت به دا شان لګا د پیرانو قانون دی پیرې چې کړه په خپل شکل زور لري او چې کړه بل شکل بدل کی بس به زوري ست ختم شي مار شکل جوړ کی د مار مزوري به لړم مزوري وي د شمه مزوري زوري بس به په یو امسا باندې موجل کی په یو سفیر باندې مګمل کی به دا طریقه ده د ملائکو او د پیرانو په باره کې چې کړه شکل بدل کی به دایي طاقت کمی نه ځکه زر ملائکه الله سبحانه و تعالی راولګل او د مشرکان په ذلیل کړه ورسته واقعا معلومیږي چې د مشرکین د ملائکه لیدلو بازو کسانو به کې لیدلی و غیدن پته لګیدلی و چې د دې خلکو سره غیبی مدد دی غیبی کافرم الله ډیر کړت په دې خبرې چې د ایمان ولا سره غیبی مدد دی د دې لپاره چې تاسو حجت قائم شي چې ولې موږ د خلکو مقابله کوو چې بر الله وسمرګره دی ولې موږ د خلکو سره جنگ کوو چې ملائکه سمرګری دي الله ولا تنبیه ورکې زکه د مشرکین او يهود او نصارا او امریکایانو ډیر کافر د پته لګی چې د ایمان ولا سره پټ غیبی مدد دی دا الله غیبه حجت قایمه حجت او دلیل به قایمه شي ولید د نه کار خلکو تاسو مقابله کوي تر دې پر دا واقع بیان شه بدی کی بازی فیدی او دا نه دی واقع تمام او دا به وکړو ان شاء الله تعالی الله سبحانه وتعالى موږ تاسو خبر درنه بسره راځي صلی الله علیه وسلم